koło się rozpości, raz robi z diabła, zajera jest chęć. Zabrać tylko to, co twoje, żeby zawsze to mieć. Gdzieś ciężka wolność jak chęć, ni w pięć, ni w dziesięć, co za słowa. Wybuchowe rozdanie, pali cała głowa, trawa mowa. Nie, nie, nie zrozumcie mnie źle, czuję, że lecieć chcę cały czas. Gdzie jest trawa po pas i las i zamknięte wciąż drzwi, przed nimi ja. Za nimi sny i ty i łzy, i gdy czas się zamyka, bezkres się otwiera. Dla niewyobrażalnie szalonego frika. Z szarej gory się wymyka milion gwiazd. Jeden dzień do miłości jest czas, a ja pas, a ja pas. Choć do miłości jest czas, ja pas. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Sometimes little more. I'm chasing.

mam to sobie. Bezczelnie znów kręcę. Skruszona nie jestem. O nie, w ogóle nie czuję się winna. Jeszcze

kości i krwi, za naszą młodość, z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą, za naszą młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Oddaj ci ją.

plan doskonały, krótko skrzydły jest. W niemiu oka, głowa w piach, tworzę pozory, ukrywając strach. Biegiem przed siebie, w ślepy pęd, czuję w kościach, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie ma nic o tym, że ktoś jest wredny. Na dodatek fenomeny, które nieraz trąca końcem boski wiatr. I nie wykręca się już żadnym karkołomnym parasłońcem od swego personelu.